Ajá. Este que... Y... Oh. Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la madre y le dijo... Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la madre y le dijo... Oh. Oh. Estaba la calavera sentada en una butaca. Van a la madre a la daja. Aja, ¿por qué estás tan flaca? Este vele que le vere, senté de enene beteque, venele medre ele deje. Eje, per que estés ten fleque. Oh. Kiwi con kimono, kiwi, kiwi con kimono, kiwi, kiwi con kimono. Istibi likilibiri, sintidi nini bitiki, minili midri li dihi. ¿Por qué estás tan flaca? Os todo lo colaboro, son todo o no no botoco. Bono lo modro o lo dojo. ¡Ojo! ¡Por costos tan floco! Uso boloco, lo borro, son todo, no, no, lo toco, bono, lo modro, lo dojo, ojo, ojo, ojo. ¡Por costos tan floco! ¡Por costos tan floco! Estaba la calabara, senté en el ebeteque, pinirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirimirim perché non mi mangia lo fettuccini con pesto, eh? Oh.